كتاب القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف فاطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصح ونرسله معنا غدا يرضى ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بثمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لكني مصره عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقتهما من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبتهما من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت لهن متكئا وأتت كل ما أخذت منهن قالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سورة يوسف ترتیب کی دولسم سورت دے نزول کی دریپن زوستم سورت دے دے سورت ہود نروستا ترتیبن او نزولن دے دے سورت یوسف مناسبت دے ما قبل سرا مخکنی سورت کی مصائب دے انبیاء دے لر خلقنا پدے کے مصائب دا انبیاء ذکر کئی دا خپلوانونا مخکینی سورت کی دعوت توحید وا پدے کی دلیل نقلی تفصیلی دا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کئی آخر دا سورت ہود کی ویلے فعبد ہو پدی کے دلیل نقلی دے پدغا مسئلہ باندے یا مخ کی صورت کی رد شرک فی العلم پدی کی مرد شرک فی العلم دے پا مخ کی صورت کی رد شرک فی العبادت پدی کی رد شرک فی تصرف دے مخ کی صورت کی تسلی وا پدی کی تسلی دا مخ کی صورت کی صداقت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم صداقت دے نبی علیہ السلام دے دعوت صورت پر صورت کی چلور مسئلی ذکر کی گی یو مسئلہ رد شرک فی العلم اور دیواقی کی بگو رہی رد شرک فی العلم حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہ دے, حضرت یوسف علیہ السلام عالم الغیب نہ دے, قرون عالم الغیب نہ دی. اور سورت کی دویم مسئلہ رد شرک فی التصرف, دیر کارون دی کہ دید اختیار نہ بہر دی. درم مسئلہ صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلورم مسئلہ تسلیدہ جناب رسول اللہ سلم تا. دا چلور مسئلے پر سورت کی ذکر کی گی, رد شرک فی العلم فی التصرف, صداقت نبی اور تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. خلاصہ سورت پاول سر کی ترغیب دے قرآن کریم تا و صداقت دے رسول دے, پاول کم دے و پاخر کم دے. دے اجمالی واقعی دے یوسف علیہ السلام بیانائی, اجمالی واقعی اب عروس تا تفصیلی واقعی دے یوسف علیہ السلام دا, تفصیلی واقعی دے یوسف علیہ السلام مشتمل دا پدولس مقامات باندے. او واقع چکل ختم شی آخر کے زجر او تسلی نبی علیہ السلام تا. امتیاز دی صورت دی یوسف علیہ السلام دی واقع تفصیل او صورت کی دار آجی چی شرک او ایمان سر گڑوٹ کی گی. خجی دار صورت امتیاز ہے, الف لام را اللہ پوئی گی بہ مقصد دے اسماء و معنی, یا علیف کی اشارہ اللہ تا, لام کی اشارہ دا ملک تا, اوکو یا ملک تا اشارہ دا, پری کی اشارہ دا رحیم تا. اللہ ملک دے رحیم دے, دار آیاتن دے کتاب المبین, المبین کے واضح کلام دے, واضح کتاب دے, یا مبین خکارکون کے دے حق دے باطلنا. اول ترغیب اور کئی قرآن کریم تنوائی, الف لام را اللہ پوئی گی پا مقصد دے اسماؤ, دار آیاتن دے کتاب المبین کے واضح دے, یقیناً منگرا لے گلے دے در قرآن عربی ان پاربئی جب باندے, پاربئی جب باندے قرآن منگلا لے گل دے پاربئی جب باندے. ابو عبیدہ وی قرآن کریم کے بغیر دا عربی دا بل لفظ نشتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی قرآن کریم کے بغیر دا لسان عربی نا ٹک اشتر کے مشکات سجیل استبرق, لیکن کله چې عربی کې بدی ما تکلم وشو نو د دې نه فصیح عربی جوړ شولا. یقینا موږ را لګل دلر قران عربین فاربی جب باندې, دا قران الله ولې را لګل دې لعلکم تاکلون, خامخای تا سوچو گئی. نحنو نکو سوالے کا احسن القصص, قصص کی خپل مانا دور پسی کے دل دا, قصص کی خپل مانا دور پسی کے دل دا. جی ہاں بولیں دے اگر دو ہم ٹکے چمنگے ہوتا ہوئے وہ تو ہو گئے تو چکلا عربی ترا نقل شی اور عرب کے تلفظ کی داد شلک عربی جو جوڑے شی. خجی نہانونا کو سوال ہے کہ من بیانو پتا مانے آسن القصص, دا قصص اصل اصل مانا تبع الشعر ہے, لکا دا موسیٰ علیہ السلام خورتے ہوئے قصی ہی ورپسے ورپسے زا, او قصص چی دے ورپسے کیدلو توائخا. نو منگ بیانو بتا مانے خیستہ دا بیان نا خیستہ بیان, خیستہ بیان پا دے کے فوائد دے فوائد ہو جلے دیرو فوائد دو وجنا دیتے احسن القصص ہوئی خیستے ہوئے لد بیان نازکا پدی بیان و پدی واقعی کی وشل خبر مانے پدی کی فوائد کی دیکھ پیدا تعبیر و رویادا دو خوبونو یوسف علیہ السلام خوب لیدلے لے جیل کی جیلینو خوب لیدلے لے اگر بادشاہ خوب لیدلے لے نبو صورت کے تعبیر و رویا ذکر دے رویا دا انبیاء و دا بادشاہان و دا عوام و حسد دا خپلوان دا غی معال چل والد خپلوان و چل دا زامن و دا پلار سران چل دا زنان و دا غی معال تعلیم دا تدبیر دا اللہ یوسف علیہ السلام دا دورو دا رحمتن ایسار کی صورت کے محبت النساء زنانو محبتنا صورت کے محبت د پلار د زوی سرا واقع کے اخلاق د مولا واقع کے اخلاق د عبد د غلام واقع کے معیشت السجن و جیل کے بچوں وقت دے رہے واقع کے عفت دان بیا دے پارے میں نے گواہی دا سیاست د بادشاہان طریقہ تقسیم دو دانو دا غلو حکم دا غل طریقہ دا سفر عفا دا مجرم نا چا مجرم اقرار ہوگا صبر دا انبیاؤ ابتلا دا انبیاؤ سبب دا انتقال دا قومنو دا یو ملک نبل ملک تا دیر احکام فقہ کی بیانی گی حکم دا نقطے ہم سفر کول سیر کول سہراگانوں کی نفس جائز دی ذکر دا بوگا دا جڑا احکام دا قائد لکا نفی دا علم غیب دا انبیاؤنا نفی تصرف رد شرک مطلقاً ذکر دا حیواناتو دا مرغانو ذکر دے دا غواگانو دا اوخانو دا دوڑی دا شرابو دا وگو زور مانے زان جڑا گنے کول خا سنو پھر بوکا زور مانے زان جڑا گنے کی اوشلے دا ہر چا پا جڑا با تیروزے نا بس خبر ہے کئی ناچا پا بس سنے بوئی چا دا جڑا پا لاس کے دا سلاس کی راوا بس تا ہوئے جڑا دے انا پا دی جڑاگانو بس تیروزے نا دسی جڑانو رو کسانو کڑے وقت دی صورت کی آلوانا دخا معال دا عشق سوری شکل دا عشقو دا دی معالو گو رہی عشق دا زلیخاو دا زنانو معال دا عشق حقیقی عشق دا یعقوب علیہ السلام دا زوی سلام اقسام دا نفسو نفس امارا او نور نفسنا ذکر دا مصر بدوی بانڈی غیابت الجب دا پشتہ دے ذکر دا سیارہ دا وارد قافلہ وارد دی ذکر دے واقعی کی شراء الانسان دے انسان خرچول اغسطل ذکر دا ان دا مور ذکر ذکر دا بشر دا ملک دا شیطان ذکر دا سار دا ولعشا دا ماخستان واقعی کی ذکر دا سمن دراہیم بیزا واقعی کی ترجیح اور کئی دا مصیبت پا معصیت ماں جی گناہ کے واقعی نشما تو مصیبت رامان راشن خیر دے واقعی کی ذکر دا سقائے دے سوا دے وعا دے کیل دے ذکر دا شمس و دا قمر و دا کواکب و ذکر ذکر دا بیع دا پوائد پا کی دی مدد دی پوائد دا وجنہ تا احسن القصص ہوئے لہا یا دی صورت تا احسن القصص دا دی وجنہ وائی چا دی واقعی کی سوک چی ذکر شوی دی نو معال دا سعادت دیخا دی یوسف علیہ السلام اخیرنے معال دا سعادت دی دا مور اپلارن دا سعادت دی دورون اندو سعادت دے اگر خزد عزیزی مصر زلیخا چوہ دے معالم دے سعادت شو بادشاہ چوک تفسیر قرطبی ذکر کرلی ہاغ بادشاہ لم یمت حتا آمن واتبع یوسف علی وشلے علی دینہ بادشاہ وی ملنش تردے بولی چی ایمان راول دے یوسف علی سمتا بیداری خدا ما آلے دے کن تاصل قصص پو مان دا آجب سرا آسان پو مان دا آجب سرا خیستا بیان عجیبا گوندی بیان خان منگ بیان او پتا مانے عجیبا دا بیان نا پا سبب راگ مانے چا منگا وحی کر لتا تا یا قصص چا دے پا مانا دا اخبار سر دے منگ بیان او پتا مانے آسان قصص آسان اخبار خیستا دا خبر نا خیستا دا خبر نا تا بیان او پا سبب راگ چا منگا وحی کر لتا تا دے قرآن اگر کوی تو مخ کے دن میں الغافلین خام خادنا خبر ہونا کیا تو واقع سے معلوم ہو چل یوسف علیہ السلام ہو دس تلے ہو نہ ہو تو ماں بیان کر دو واقع اجمال اذ قال یوسف لابیہ یوسف علیہ السلام چلا خوبی نہیں دا پتا وقت دولس کال کو عمر دے لفظ یوسف دا عبرانی یا عربی جبر او اصف ویلے کی حزن تا او اصیف ویلے کی غلام تا ابن عمر رضی اللہ عنہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا احادیث نقل کرے رہے نبی علیہ السلام ویلے ہو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزت مند چیزی دے عزت مند ہے عزت مند چیزی دے عزت مند ہے یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام دے اسحاق اسحاق علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام زوی تفسیر مواہب الرحمن لکھی دی یوسف دے دے لفظ دے حروف تحقیق کڑے دے وہی دی کہ یار اغل یوسف وہی دی کہ اشارہ دا یسار الملک تا یوسف علیہ السلام اللہ بچائی دیر پاسان والی ورکا وہ فکراغل یوسف کی اشارہ دا وضاحت الوجہ تھا یوسف علیہ السلام اللہ خیستہ مخور کرے یوسف کی سین راغل رے دا یو راز خا اللہ اللہ دا غیب یو راز ور کرے حتیٰ کہ وحی توکل اللہ تعبیر رویا مانے پوئی دا پاک اشارہ فوز بالعہد بس کامیب شپ لوز مانے یوسف علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نہ چلو سو کال مخ کی تیر شرے دے دا موسیٰ علیہ السلام نہ چلو سو کال مخ کی تیر شرے دے دا دا پیدائش پا فلسطین کی رے پا وادی حیرون کی وادی حیرون چدا دا دا پیدائش زیرے فلسطین کی دا دا دا مور نم دے راہیل بنت لاوی دا دا مور نم دے نمور نمی راہیل دے بے راہیل و پادشاہ ہوا نو دا دوے میں خور سے انہیں نکاح کرے وہ دوے میں خور سرا چھو دی یوسف علیہ السلام ماسی کی ادلا اور یعقوب علیہ السلام دا خور سے انہیں دے نکاح کرے دا غیر نمو لیان نمو لیان خجی او دا چنا روانه ده خواه سری زنانه ملشی او دی زنانه بلا خوری و سریف سر نکاح که دا چه حرام نیدی دا خو امور جایزه دی امور جایزه دی سری خز امرا شلا نو بلا خوری پا نکاح اخلی یا بلا خزا کهی بلا کهی دیگه حدثت ناروان خود کنشتا دی او شلی دا نیو قسم رامه چی سری کهی او گوره کنه نہ تو خور سے نکاح وکڑا نہ ڈرامے نہیں پکار آ خبر پکاری چ قرآن اور سنت پر رنا کی خبر ہے اور ڈرامے کو میراوسم کئی میراوسم ڈر خستہ خیر ڈرامے کئی لیکن میراوس نامو دخل دین نہ ہوئی داوی اور ڈرامچی سڑے دے کر وہ شل خبر مانی خبر آ خبر سڑے کی چکم دلیل دلان دی خبر ہے نو آغا دلیل مانے سڑے پریوز غرزی کی وہ جو دلیل مائے خبر ہے بے دلیل سڑے نو غرزی کی حضرت یعقوب علیہ السلام د خور سره نکاح کړلا د لیا سره، د یعقوب علیہ السلام د مور نوم د رفقا، نوم د رفقا د پلار نوم کې اسحاق علیہ السلام دی. ښا یوسف علیہ السلام خوب لیدلی دی، خوب چینی وای زه خوب نه ما چې یولس ستوري او نورس پومی دی او ما ته عاجزی کوي، زما تابیداری کوي، ما ته سجیدہ کوي. دی خوب مانی یعقوب علیہ السلام پوئی دو چی دا خوب خود چڑیر بہترین خوب دے، خدا خوب چی دلی دلی دا خوب عمر کم دے پر وقت کی دلتے نو رونہ دی، ویکی دا رونہ دین خبر شی نو دسنے چی دی یوسف علیہ السلام دا تکلیف ورسی، وی دا خوب گورا رونہ تا امو بیانا ہوا. دا خوب پا بارکی خبرم دسی دا خوب چی دے یو قسم خوب دے چاہے تصوری خوب ہوئی، سڑی اوکار کے تصور دے شپی بھی نہیں آکار، دو ہم شیطانی خوب دے و شیطان پہ اودس واڑی دام خوب دے، کہ شیطانی او تصوری نہیں نو خوب دو قسم دے. یو سڑ بشارت اور کئی چراتن کے حالت دکھرا روان دے، دویم تخویب چه رستنه حالت ناکاره ده، تکلیف را روان ده. خوب چه او سڑی ولی ده نو که ده خوب تعبیرو تخپل یادی خو دیر خواه، که ده خوب تعبیرو تیاد نی نو ده خوب ده تعبیر ده دو کسان نبت پوست کهی، یو آغا سڑی چه ده خوب مکمل تعبیر استون کهی ده ده نبت پوستی او کهی، او بل دا چې د دې سړی نه تاسو کې چې د سړی سره محبت دوستانه ای، هغه څو چې تعبیر نشي استلې نو هغه ته به خوب نه بیانې. یو سړی خوب لیدل او یو وخت په مشرق کې بل په مغرب کې ساره خځه ته بیان کړو، خځه په تعبیر نه پوهیدل، دې خځه ته ویل سره خځه شله ده نه اس دا خوب تعبیر خود ایر خیستا تعبیر ہو، خوب تر لیشوه ده دا مرغب خپا پوره که چند تعبیر ده اولویس دا معاوشان واقع کی گی نو دیو جنا دا خوب خود ایر اوچت تعبیر ہو دا مشرق تر شرق و تر غرب پوره دا دی سڑی دا ملکیت انداز ہو و خدی تولی خدیش لیده لینه پیکر دستا ہو با تعبیر رو دا غراب کس کو که دیر رتی گا ما شلیگی خبر ماری. خوب چلے تعبیر والا طویل گواڑی دا خوب و تعبیر بدلی گی دا موسم پہ لحاظ سرا، دا خوب تعبیر بدلی گی دا شخصیت پہ لحاظ سرا، جو انسان کا معبر گوری دا انسان سے مناسب تعبیر بس. جو سڑی خوب لے لو محمد ابن سیرین تو سڑے راگ خوب مل لے جی زبان کو مبان وہ توے ویلا تب حج بسی دغ مجلس کی دیلا ناش کی دیم سڑے را گئے ویلا شیخ ما خوب لی دلے دے کہ زبان کو ما اگل تغلے تب اغلاج خلق دولا جی ما خبر را اگر تیو ویلا حج لبی تیو غل اغلاج اگر ویلا ننا دا دی خلق دا حالات جدا دی، دا دی سری شکل غلطا جوڑ لی. قرآن کی آیت غل دی فا ازن مؤزن ایتو هلعیر انکم لسارقون، اگر بلا ازان دا غلط جو ازن فی الناس بالحج دا دا خلقو دا وجن بدلی. محمد ابن سیرین تے سرے را گئے ویویل چھے ما خوب لگلے دے چھے دا آگئی زیر پریدما او سپین تیراخ لما اگر تا لی دلی آو وی تا با نی لی دلی بل چا تعبیر خوب بوی اگر ننا قسم پر خودی ما پر خودی دلی وی تا لی دلی آو وی دیگه که نا سڑای ولی گوی بارو پولیسی واسه پولیس تاوی جرش پولیس چرا واس وی دا سڑای ولی سا وی ولی وی دا کپن کشتی ادامون لکپن نوری سڑے سے سزا ورک مل جانے دا خوب تعبیر بدلے گی دا وقت پہ لحاظ سرا دا شپو پہ لحاظ سرا دا شپے پاول سر کی رمیدہ مکمل ڈکی دیکھ دے خوب ال خاص سے اعتبار نہیں خوب کے سب رستقی کی نرستنی حالتوں کی کہ کم خوبی نے دے خوب کی میدہ تششی ہوئی تصورات پہ کم رہ جی حجی اور دا خوب تعبیر چلے نو دا چ صحیح معبیر معبر وشلے محمد ابن سیرین تو سڑے را گئے وہ یہ خوب ملے صحبا کہ زب سفر کی ماں واپس چرا لما نو خوب دائی نما کہ زما د زنانا پا عورت غلی زبان دے دو گڑانو جنگ دے او آگے ہی نہیں شو دے سڑی داخ پل اخلی سے پریخ ہو دا دے سر اخوات ورتما حالانکہ سفر میں را گئے نو دیر مودا پدی کی تاثیر شو خوب چیز دا تیویلا کلا چی تو سفر میں راتی تو خوب تعبیر دا دے زنانا سپاہی کونا دیر سپاہی پا تلوار پی سپاہی پا رسی پیدا نکل کنچی را واقست دا سپاہی چی کونا نخپل عورت غلیزی اقوز کن خوب تعبیر دا دے او کدی کدی شکی نو لاشا تا پوست روکا وز دسی اندازہ من تعبیر دمر کلک ورکی وی کدی کدی شکی لاشا تا پوست روکا زنانا خوال را گا تب اسی نتیو کم درشان حقیقت دیتا وی دا معبر تعبیر استون کے وشو لے خبر میں صحیح تعبیر کی یو سرے را گئے پا صحابو کی او کس طرح گئے وی خوبی نم چل بیت اللہ دا پاس ہم اس کو ما حقیقیلا پا خپل ایمان مانے ہوئی رے گا استان ایمان گو دبتر ہے ایمان دا نزید حقیقیلا از مای توبی قدریت تا مای لشو ما خود دیتا میں توبی ویست ما کے دا قدریت اگر دغر آگر ہے وہ خوی را پیدا شوئے ہو وہ جد دغر شان حالت ہے زندہ ایمان نوزون حضور توبہ ہوگا سن خوب چلے دا غیر اختیاری دے خوب اختیاری نہ رے چھ مالا وہ تو خوب نہیں ہوئی نہیں جگر دشا خوب اسے اختیاری چیز نہ رے دا بلے پخوانا استاذان لیو دا اختیاری دا رہی استاذ جی مالا بگال خوب ہوئی نہیں خواہ خوب میں لے سنگا لار میں لگو دی دا پا جنت کی خود چاپ لگی نہ ہوئے بھوٹان راو لے سوال ہے بے خوب جب لار میں جنت کی واسکٹ ہے نا واسکٹ راو لے لار میں خوب خوب کیوں نے جنت کی جامع نے جامع راو لے گا خود سے خوب ہونی نہیں جنت کی میرا پلار میں مور ہے مور دے اسانا جنت جو ہے مور دے راو لے گا وہ شو لکھا برا مانے خوب چلے دا غیر اختیاری دا اختیاری نہ رہے باجوئی جی حتیٰ کہ دل تدا حزب اللہ دی کہ جماعت المسلمین دی دی جی پدے علماء مانے چھ پتوہ دے کفر کولا نو یو پتوہ پا شیخ القرآن مرحوم سیب کرے گا شیخ القرآن مرحوم سیب کافر ذکر دے چھ دا خوبو نا بیا نہیں آغا خوبی راغست دے جماع ابو حریر رضی اللہ عنہ اللہ دا پول سویرات سرا اور موسیٰ علیہ السلام میں ولز ما بخوارا تیرے دا وچی دسی خوبونا بیانائی وچی خوبونا تو بیانا مسلمان میں وچی لکھا برا مانی خوب غیر اختیاری دا اختیاری چیز نرے اسڑے وچی اختیاری چیز اگر ازو بینی نما دا غیر اختیاری امور دی او خوب چی دے دا شپک چول اختم ایسد نبوت دا شپک چول اختم ایسد نبوت دا پیغمبر علیہ السلام چکل پیغمبر شوے نو نشپگ میشتے میں مسلسل خوبو ندی دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت زمانہ درش کالا وا او درش تو کالا کہ شپگ میشتے دا شپگ چول اختم ایسا را نیک خوبو ندی دل دا دا نبوت یو ایسا را او دے مانی سڑے کا برکی گی نا دا دا سنت رسول دا طریقے نا مخالف دے دا قرآن نا مخالف دے خوبوں ذکر دے دا عوام دا خوبون ذکر رہے دیکھو صورت یوسف کی راتول دا خوبون ذکر کی گئی انا اوز بلا یوسف علیہ السلام کافر دے انا غنور خلق تا دا کفر پتو تا لگے یا دا تعبیر چیسا تعبیر استن کا کفر دے انا اوز بلا انا دا خود روغ دے دا خود ظلم دے خوب مانے یو سڑی تا دا کافر نسبت کول زم کفر بیر تا سڑی تا واپس کی گئی حدیث تا پیغمبر علیہ السلام دے چا چا تو دا کوپر نسبت ہو کا دا کوپر سے آسمان ازم کی بمینس کی گرزی اگر چا مان چی اطلاع کرے چاہے اگر قابل دے نہیں نو کوپر بیر تو سڑی تو واپس کی گی شل خبر مانے قال یوسف کل چیر یوسف علیہ السلام پل فلار تھا یا بتے ایز ما فلار یا ابیرے یہ بدل سے بتے سے یا بتے یقیناً زینما یولستوری نور اسومای زینم دلر سجده کون کی ساجدین سیغل زویل قول راوڑه دا زکا ثابت کرده دی نور اسومای استور لرا اغا عمل دا زویل قول چی سجده دا متعبیری تیوکا پسیغی دا زویل قول اسرا ویول یا بونای ای بچه یا تصغیر دا وجد شفاقت نره یا بونای ای زویا مبیان وستا خوب علا اخوتی که وخلورون مانی و یکید لگا که دا چل وجود کستا پارک چل اقیدن شیطان دا پار دا انسان دشمن دا سرگان و کذالک یشتبی کا لکت سنگ چه تا خوب کی ولی دا چه نور اس قومی اسطوری سجیده کی و کذالک لاشان غرکی تا رستا رب اخوتنا کی تا تا من تاویل لا حادیث اگا انجام دا خوب انو نجات بل در کی دا ہر تکلیف نہ آلے کا بتا مانی والا آل یعقوب و آل یعقوب علیہ السلام کما تم مہا سنجی پورکل نعمت ستاپ لاران مانے مخی دینا لاران کی سوک ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ہو یقیناً ستارب کوئی دن کہہ دے کہ کم شہ در کئی وہ حکیم حکمت والا دے پوشلے پخپل افعالو کی تردی مقام پوری اجمال دا واقع ہو دیزے نروز تفصیل دا واقع شروع کی گی دا مشتمل دا پا دولس مقامات مانے اولن مقام اتلس ویاتنو کی دے پا دی مقام کی دا ذکر گئی کہ یوسف علیہ السلام دا پلار نسن جدا کھو اور رونو دا یوسف علیہ السلام جدا کھو لقد کانا یقنشتر فی یوسف بارد یوسف علیہ السلام کی اوپر انہوں داگئے کہ آیاتن نخید قدرت داللہ دپار اتپوس کو ان کو چا اللہ چون قادر ذات دے چا دا فلسطین نے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام مصر تراور سول اللہ چون قدرت والا دے چا دا غلام نے بادشاہ جوڑ کو اللہ چون قدرت والا دے بادشاہانی اوپر زول اللہ چون قدرت والا دے چھ ذلت پزے اعزاز رہا ہو اس کا دادا اللہ پا قدرت میں دلالت کئی آیات للسائلین نخدا توحید دی دلائل دی قدرت دا اللہ دا پارا تپوس کو ان کو کہ یو سڑے تپوس ہوگی کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مصر تا چنگ تکی دا واقعی دی اگوری خجی یقینانش ترے واقعی دی یوسف علیہ السلام او پورون دا گئی کہ نخے دا پارا تپوس کو ان کو از قالو کلچ دی ارون ویلا دا ارون آغا وقت کی دی وینا وکڑا چی دی تا خبر راور سیده چی یوسف علیہ السلام دا سی خوب لی دلے دے لیوسف و خامخا یوسف علیہ السلام او رور دا دی احب و الہ بینا دیر گران دی زمان پلار تا مننا زمان نا یوسف علیہ السلام او رور بنیامین دا دیر گران دی زمان پلار تا مننا زمان نا ونحن عصبه حال دا چه منگه یو دلیو این ابانا لفی دلال مبینا اقنان پلار زمان خامخا ده غطای سرگان کی دلالت خپل مانن دخا اقنی گمراه ده دا مانه که اوه کفر ده نا اقنان زمان پلار چه ده پا غطای اخکاره که ده پا سادگه اخکاره که ده گتا وطا منگه کهو مند ترد منگه گتا وطا منگه کهو مند ترد منگه کهو او محبت دا غیث سیوا دے کنم پلار زمان خامدہ خامخا دے بخطائی سرگان کی پسادگرخ کارا کی حاضر پیسل کو جا یوسف علیہ السلام مڑکو نقتلو یوسفا اوجن یوسف علیہ السلام اویتر ہو یا اوغر دو دلرا ہر دن ویزم کتا یخلو لکم وجوابیکم خالی تا استا مخد پلار استا سے او شیبتا سے پس دن قومن صالحین قوم نیکان توبہ بہو باسو دا مکنی گناہ برات اللہ مات کی خپل منس کے بے ہوئے را قال قائل منهم ويلوين كيدنا لا تقتلوا يوسف موجد يوسف عليه السلام وألقوه گزار كيدي لرا في غيابة الجب فاغ جور زيكي فاغ زي جور كي دو كوينا غيابة الجب دعان راولو اشارة دي توقرا چه پيو تيري دو كوي كي بي گزار كو في موضع مظلم من الجب يوزي ده تاريك ده كوينة غيابة جور تارز الجب ده كوي ده كوي أو جور زيد يتبه گزاركو وألقوه گزارك دل في غيابة الجب فغا جور فا جور تار ده كوي كي فغا تارو ده كوي كي يلتقطه وابخ لدر بعض السيارة بعض قافلة والا سيارة آ قافلة توي چه دير مزل كي مسيارة برز راك مبالغ را پسير كي ان كنتم فائلين كجرتا سيوي كار كون كي داخل اخفل منز كي پیسل وكرا دا دين روستا لار يوسف علیہ السلام خوال ارال و تو یوسف علیہ السلام تا دا پتہ نشترے دے غرہ کی میوی شوی دی منگا رو دے گڑ بیزی بوزو پلار تا دیوی وقت ورا سلال شے دے پلار ترالا یوسف علیہ السلام پا مخ کی پلار تا ہوئے لا دا یوسف علیہ السلام من سولے گا نو پلار دے یوسف علیہ السلام تا بوسو تو سا زی آو سا زمان نو بس سو نصیحت او تو کو چ خیال کوی معصوم دے دسرے دسرے دے یعقوب علیہ السلام تے زے پور سروان او چ کرے یعقوب علیہ السلام ترا وگر زے دو او دے خلق تا پتہ ول گی نا چ یعقوب علیہ السلام وس بدی سر ددی آواز نہ اوری دل دے پوالو کی شروع کر بس یو غرب وا بلے غرب وا زمکی تیرا ولا حتی کہ زمکی تیرا وی دے پاسے پگٹو کی شروع کر او قریب و جو وجلے وے یوسف علیہ السلام مشرور یہوزا توئی تنگوری رازمہ سچل کی گی لارس تاسو نلوزا غستے ہو تاسو خیانت کوئی قالو دیویلی آبانا ایز منگا پلارا سریتا لرا لاتا مننا کہ تو باور نکے پا منگ فبارد یوسف علیہ السلام کہ یقینن منگ دے پار خام خائل خیر خواننا ارسلو مانا وی لگا زمان سا غدن سبا یرتا سکا مکا باو کی سمیوی را رسی لگا باو خوری ویلا باو چلوی باو کی لوب باو کی وشول خبر مانی خجی وزلی خاک لاشو خود نرو خزی اولو نبی دان نرو خزو من پا حسن القصص کی دا اوگد بیان ہو کرا قوائدم شروکلو تقریباً سو دا پاولن پہ دیر ساتھ وقت واغستا اوزن وی احسن القصص خود دالے کہ دا ابراہیم علیہ السلام آگا دے ارسلو مانا ویلگز من سغدن سبا یرتا کہ سکا مکہو کی ویل عبلو بیو کی وینا لہو لحافظون قنن من دے پار خامقائی رساتن کنا قالا ویلا یعقوب علیہ السلام انی بشکد چملا یحظنونی خامقا عبدن کی مال را انتظہبو بی جتاس بوزی دے لرا او زیرے گما چوبو خوری دے لرا شرمخ او تاسو بای دے نیو انا خبرا قالا غیوے لئینا کلا حسیب شرمخ خوڑ لے نشی او کچری او خوڑ لے شرمخ و نحنو اسباو حال دا چمگی وڑلے ہو انا بشک منگی زم پدا وقت لخاسی رونا من بخام خاشو تاوانیانا دا ہمون دیلی تاوانو کو دی یوسف علیہ السلام وندکی سڑیز منگا ورور دے دا ورور و منگل آسنا ورکو دا خوالی تاوانو کو فلما ذهبوا به ارکلا چبوتو یوسف علیہ السلام فعلوا به ما فعلوا پلارا کی خوشت سکولا غیر وکرو پیسلے داؤ کچھ کوئی گزارو کوئی تک کل گزارا وہ جانی تیوں بس کمی سے تیویس وہ کل کی کوئی تک گزارا وہ دے کوئی پہ گاڑا مانے کلک کلک دا گوتے لگاؤ لے اور دیورون تے ڈیر پریت کو چممی وج نہیں رستہ سو رو رہے یعقوب علیہ السلام زوی ماں وہی دے وہ تیرے جو شمس و قمر کا آواز ہوگا جو اس اخلاص کی خدا گوتے والا یو رویت کے جاس لاسنے والا شاہ پلا وہ تڑ یہ چٹ پو رہے اور دے ہم ناچ نہ گوتے والے سی ہوا لے وہ تو کوئی غاڑے پرے ہو تو قطع خطاش اول ابو کے وہ لگی ہوتا بے دے دا دی اوبو پا دی غار باندی و گٹا لارا اوچا تکا و دی گٹا باندی کیا ناست وشولے حضرت جبرین سم دس را ورسی دا او پا دی غار باندی وڑکون دی درما اچلی و درما کی نل کی دنن یو کمیس و آغا کمیس چی ابراہیم علیہ السلام کل ورطا گزارلے و جبرین اللہ جنت نراوڑے آغا کمیس سلسلتن پادشو پا اسحاق علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا او یعقوب علیہ السلام اگر پاگر نل کیا چلو او دا حضرت یوسف علیہ السلام غار کیا چلو نو جبریل ذرا اگر نل لرے کا اگر کمیس اترائیویس تو او تو اللہ کمیس واغو کمیس واغوس تو پا گٹے کینو او خبر اتری سے شروع کرے فلما ذہبو بیہی کرا چھ بوئی تاگے دارو راجہ مشو چھو وے کردے فی غیابت الجب بے بغا تیاری دو کوئی کے وہو ہے نا الہی منگا وہی وکر دیتا وہی پا ماند الہام سر دکلا نبوت نور کلیش روی ما الہام کلواگر تلہ دونبی انہم خامخاتب خبر کے دیل رب امرہیم پا کار دی باندی حاضا چدا دی وہم لا شعرون دی بنا پوئیگی تفسیر قرطبی دو وہب قول ذکر کرے دے وہ دا چکل پارا گٹا مانے ادرے دا وہ دے دی کوئی نے آواز کہ یا اخوتا اے ورنو ان لکل میت وصیتا ہر سڑے چ مرین یہ وصیت کئی بس ما وصیتی زما یہ وصیت واورے زخوا ستا سو مل کرنا وہ دے ہوتے لو ماہیا چ وصیت دے وہ تو لما تم کلکم پہان سا باز کم بازا بس کرو وہ شتی وہ تاش کل لاڑے کور کی شریک کی ناست ذہن کے راول چسمنگی اور رول بزان لذے کے پوچھ وہ زا اکل تم پس کرو جوڑی اور چخورا تم کا ہو نظما الگ ازان سے ادا ہوئی چدب ہوگی شی مزمات تم دیا دا وہی چی دیر دیتا با اوگو ملاوی یو کنا ویزار اے تم غر غریبان فسکر و غربتی وچو مسافر شڑیم دی دو مزمات سپر و سیادا وہی چی دسی از منگا ورور مسافر شڑی ویزار اے تم شابان فسکر و شبابی او چکل یو زوان شڑیم پلاری ولی دو مزمات زوانی و سیادا کئی جنسی و زوان ورور از منگا ورخ شڑی لتونت بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون خامخا تب خبر کے دے در بکار دے باندھ چ دار اور دئی نہ پوئے دلا دئی بن پوئے گی دئی رال یعقوب علیہ السلام زامن رال گڑی بزیرا روانی کڑی دی دبلے ورزن لگنا وقت را روان دی اور یعقوب علیہ السلام ترا نجدی شو نو پزو اور زور من جڑائی شروع کرا تفسیر قرطبی نے کر دی قال علماء نا هذه الآيات دليل فزم علماء ویلے چ آیات دلیل دے على ان بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله جڑا سڑی دلالت نہ کئی ددی دو وینا پرشتن والے جگندار رشتہ خبر ہو کرے یہ احتمال ہے یہ کل تصنعا دا احتمال لری دا جڑا بے زان نہ جوڑا کڑی دا زان بے جوڑا کڑی لکہ پدی مرو کی چراخ بھی جاری غمجنی خزم کی دو دری خزم کی جاگر دو زرد اخلاس جاگر او دانوری سر تپاکو دیکھے آخر کی ہم ہی کرتا ہو چی مدیر تصنعی جڑا ہو بائی سرے سے تقریر کی بیان کی ناسا پا بس آواز وہ بدل را بدل کے جڑا وہ شروع کی دا تصنعی جڑا را پدی جڑا وہ تیروز ایمام سڑی وینا بگو رہی چو وینا دا حق سے برابر رکھنا وجاوا باہم راتیو کو پلار دے تحشان وقت ما خستن کی جڑ لے ہوشو لے من دیر خلقینو چو پدی بیانونو کی جاڑی را جاڑی چا عمل تے گورنو توبی تیوبا سو خدا پاکتا چا عمل دی چا من سرکے قالو دے بولی آبانا ہوشو لے ایز منگا پلارا اقنم منگا تلیو نستبقو منگا منڈے والے یو تبلیغیو چو بدری دو گا جڑا بھی شروع کا خود تبلیغی عمل دسر عملیو چے دو کوپر نکم کارو میں ٹول کول یو کوپر کرتا بیا نکل ما خیل لے خود دو کوپر نچلان دے کم کارو میں ٹول کول مقالو دیو علی آبانا ایز منگا پلارا اینا زہب نائی قلم منگا تلیو نستا بیقو منگا منڈا وحالا و ترکنا یوسف منگا پریخ یوسف علیہ السلام اینا متائینا و نیز دا سامان زمان پاک لہو زیبا او خوڑا غیل شرمخ و ما انتا بی مومن لنا نیتا باور کون کی از منگ دا وینا دا وجنا اقین نکی از منگ دا وینا پا وجا و ما انتا نیتا بی مومن اقین کون کی لنا از منگ دا پارا ولو کننا صادقین اگر کمنگا ی یعقوب علیہ السلام ویلا کہ تاسو کے چوک کمیس یا چنخ مخ اشتر اگر ویلا آو کمیس چی راو روح گول کمیسو او چپی سکرے لارکو داگر پہینا کی لڑ لے وی کمیس چی اوکو تو اسے قتلے و تا یعقوب علیہ السلام ویلا جڑی رو خیر شرمکو کمیسی تو روح جوڑی ستر رکھا و جاوالا کمیسی راتی ہوگا پا کمیس داگر مانے بیدامین کزی پا غوینو درو جنو مانے قالوا يا يعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکہ خیستا کڑے تاسو تو تاسو نفسونو دا کار دی یوسف علیہ السلام قتل او کار سین دا تاسو خپل کڑے دی تے کمیس نے دا تجربے پر وجہ خبر او کڑا وصبر جمیل و امر صبر جمیل زما کار صبر جمیل دے یا صبر جمیل الیقوبی صبر جمیل خما سے ڈیر مناسب دے صبر جمیل سے تو وہی آگ صبر تو وہی جو مخلوق دب کی شکایت نہ کہ صبر جمیل دیتا ہے کہ چاہتے بیان ہے نہ چاہ تخل تکلیف نہ بیان ہے وہ شل خبر مانی واللہ او کچرتا بیان دے وہ بے صبر دے خو صبر جمیل نہ دے واللہ المستعان علامات صفونا اللہ چرے امداد کے مختلشی مقابل لاغت کی تاسو کم بیان ہوئی تاسو بیان ہوئی چی یوسف علیہ السلام شرم خان خوڑ لے رہے دا امداد بمید اللہ نے خوڑ مستعان امداد کے مختلش واللہ المستعان اللہ چرے یطلب منہ العون طلب کولشی دین امداد اللہ امداد مختلش اللہ نے مقابل لاغت کی تاسو کم چی تاسو بیان ہوئی تردی مقام پوری اولنے مقام و مقام ختم شو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وکانو فی نمین وقال اللہ اشتراب من مصر لفراتی اکریم اصفاہم وطاین فعلا ونتخذہم ولدا وخذالک مکننا یوسف فی الارض ونعلمہ من تقریم الاحادیث واللہ غالب علی امره ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشده اعطيناه حكما وعلما وكذلك ننجي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وهل فيسيئها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد لاهلك السوء ان لا يسجن وعذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدك ان كيد كنا عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني به ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصب قبره وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي غدا تأكل الطين منه نبئنا بتأويلهن ما نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعوا ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ولا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السني أما أحدكما فيسقي ربه الخمر وأما الآخر فيسلو فتأكل الطير من رأسه وفي الأمر الذي به تستبيان وقال للذي ظن أنه لازم منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سقاب قلات السمان يأكلهن السبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعض ومدرنا ونبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع قلات السمان يأكلهن السبع عجاف وسبع وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني وأخلف بالغيب أن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من النفس لعما أقل بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا وكيل أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونسيء برحمتنا ومن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزوا بجهاز قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنه في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيدكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه إلا لفاعل وقالوا في كان يجعل بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إلى الخلق الآهي لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل غاسل معنا أخانا أكثر وإنا له لحافظ قال هل أمركم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير ذلك كيل يسير قال نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يقوم قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاد جعل استقالة في رحل يسير ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ما تفقدون قالوا لقد سعى الملك ولمن جاء به حمل بغير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم ظالمين قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بغيرتهم قبل رعاية أخيه ثم استخرجها من رعاية أخيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أفضل من القول فأسرها يوسف في نفسي ولم يمدحها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها الذي إلا له بشيرا كبيرا فخذ أحدنا مكانا وإنا نراك من المحسنين قال ما هذا الله أن نقض إلا وجدنا مثلنا عند منا ظل ظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجين قال كبير من أن تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فمن قبل ما فردتم في يوسف أن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والغير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل استولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله يحكيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يوسف فوجد وطيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرصا أن تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي إنه من يتقي الأجر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال أكثروا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص الله وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فسدت الغير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أنك حميدون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير والقوى على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا من استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي انه الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف واليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاتر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينظرون. وما اكثر الناس ولو حدث وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون. فمن تأتيهم غاشية من عذاب الله تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة الذين اتقوا فلا تغفلون. حتى إذا استيأسوا قد كذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة سورت یوسف کے بیان و دا مسائل اربعو نفی دا علم غیب دا مخلوقنا و نفی دا شرک فی التصرف او صداقت و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد تسلینا. سورت کی اجمالی واقع او تفصیلی واقعہ دا حضرت یوسف علیہ السلام وا. تفصیلی واقعہ مشتمل ہوا دولس مقامات باندھے. اولنی مقام کے دائی ذکر کرو کہ یوسف علیہ السلام دا پلار نسنگ جدا کو او کوئی تسنگ او غرزے دا. دویم مقام دی وشتم نمبر آیات پورے دے. دی مقام کے دا ذکر کئی کہ یوسف علیہ السلام دا فلسطین دا علاقے نا مصر دا سنگ ورسے دا. دا شام نا یو قافلہ را روان دا مصر تزی. کلچ مصر تزی نو یو کوے دے پلار کی ہم دغه کوے چې یوسف علیہ السلام و تا غرزے دلے دے. نو مخ کی دا قافلے دا رئیس تلو دا پارا کسان ولے گا چو برا اوباسی واری دا حقا سڑی تولے کی گی چو بولا ورزی او دا قوم دا بکولو دا پارا اوبرا اوباسی اگه تا واری دوائی دا واری سر دا مرگرو نتلے رے اوبرا اوباسی چکل اوبرا اوباسی نو بوکے پورے حضرت یوسف علیہ السلام ون خطا چکل بہر راؤ تو نو دے مخ او دے بدن رنا کولا نو بی اختیار دخلے نو خطل یا بشرا حاز غلام. بشرا پا مان دے بشارت سر دے اے زیرے داخو خیستا لگ دے یا بشرا دے سڑی دے زنانا نمو یا بشرا او زنانا الگ دسے زخر. د هر قسمه اسلامي کیسټ د پاره زمنګ د دکان پته یا ساتي اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیڈز مرکز دکان